سورہ طہٰ ابتدائی لفظ سے اس کا نام رکھا گیا، یعنی وہ سورت کی گئی ہے مکیتن، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی مکی سورت ہے، اس کے اندر 135 آیات ہیں اور 8 اس کے اندر رکوع ہیں، کلمات اس میں 1351 یعنی 1351 اس کے اندر کلمات ہیں اور حروف 5466 یعنی 5466 اس کے اندر حروف ہیں۔ سورت کا نمبر 20 ہے، اس سے پہلے 19 سورتیں گزر چکی ہیں، 20ویں نمبر پر یہ سورہ مبارکہ ہے۔ نزول نمبر اس کا 45 ہے، اس سے پہلے 44 سورتیں نازل ہو چکی تھیں، 45ویں نمبر پر یہ سورہ مبارکہ ہے۔ گزشتہ سورت کے ساتھ یعنی سورہ مریم کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق تین قسم کا بنتا ہے۔ گزشتہ سورت میں توحید الہی کا بیان تھا اور اس میں اسی مضمون کو اور اچھی طرح واضح کر دیا گیا ہے، یعنی جو گزشتہ سورت کے اندر توحید کا عقیدہ بیان کیا گیا تھا اسی کو اس کے اندر اور اچھی طرح وضاحت کر دی گئی ہے۔ نمبر 2، گزشتہ سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اجمالاً تھا، اختصار کے ساتھ تھا، اور اس سورت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا واقعہ بیان کر دیا گیا۔ نمبر 3، گزشتہ سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہوگا۔ خلاصہ اور موضوع اس سورت کا یہ ہے کہ ایک تو اس کے اندر یہ اقتدار بات بیان کی گئی کہ نبوت عطا کرنے کے لیے کوئی شہانہ انداز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مکہ والو، تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ چپکے سے جا کر پہاڑوں میں بیٹھا بیٹھا آ کر یہاں سے نبی بن گیا، یہ کیا طریقہ؟ نبی بننے کے لیے تو کم از کم وہ طریقہ تو ہو جو ہمارا دنیا میں ہوتا ہے، جب بادشاہ نے کوئی اپنا کسی علاقے کا کوئی اپنا قاصد بنانا ہو یا اپنا کوئی وزیر مشیر بنانا ہو تو اس کے لیے وہاں اسپیشل کوئی جلسہ ہوتا ہے، کوئی جلوس ہوتا ہے، کوئی کانفرنس ہوتی ہے، وہاں لوگوں کا اکٹھ ہوتا ہے، تو یہ تمام کے سامنے اس کے ساتھ کے اوپر تاج رکھا جاتا ہے، اعلان کیے جاتے ہیں، آگے پیچھے پولیس فوج ہوتی ہے، تمام بتلاتے ہیں، تو یہ کیا چپکے سے آ کر کہہ دیا کہ میں نبی بن گیا؟ ایسے نبوت ملتی ہے؟ تو ان کو بتلایا گیا کہ یہ نبوت کے لیے ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو میرے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، رات کو اندھیرے میں آ رہے ہیں، سردی سے چھچڑ رہے ہیں، تو بیوی کو کہا تم یہاں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں، وہ آگ جل رہی ہے، آگ لینے کے لیے گئے تو ہمیں نبی بنا دیا۔ تو نبوت کے لیے تو یہاں کے بڑے اونچے چوڑے پروگرام چاہیے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جنگل کے اندر آگ لینے کے لیے گئے تو ان کو نبوت عطا کر دی، اسی طرح ہم نے اس نبی اپنے کو نبوت عطا کر دی۔ اور اس طرح دوسری چیز یہ بیان کی گئی کہ جس طرح یہ میرا نبی اکیلا تن تنہا تمہیں سمجھا رہا ہے تو تم نے یہ بھی ایک بنا لی اکیلا ہی، نہ اس کی کوئی جماعت ہے، نہ کوئی گروہ، نہ کوئی جتھا، تو ایک مشن کو چلانے کے لیے کم از کم اس کی پارٹی ہو، کوئی گروہ ہو۔ تو میرے موسیٰ علیہ السلام بھی ایسے تھے، اکیلے سن تنہا فرعون کے دربار میں جا کر اللہ کا دین پیش کرنا شروع کر دیا۔ اکیلے موسیٰ علیہ السلام یا ان کا ساتھ بھائی ہے اور ادھر حکومت ہے، فوج ہے، پولیس ہے، تمام آگے پیچھے، لیکن اکیلے جا کر دعوت دے رہے ہیں۔ اس لیے دعوت کے لیے لازمی نہیں کہ بہت ہزاروں کا کہ گروہ ہو، جماعت ہی ہو، تو یہ ایک آدمی اور دو آدمی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، بعد میں ایسا ایسا ان کے ساتھ لوگ ملتے جاتے ہیں، اس لیے یہ بھی کوئی تانے کی بات نہیں ہے۔ اور تیسری یہ بات اس کے اندر بیان کی کہ دونوں کی جو دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی تھی، یعنی وہی دعوت میرے اس نبی کی ہے، جو عقیدہ توحید، جو رسالت، جو حشر نشر وہ بیان کرتے تھے، بیان وہ یہ بیان کرتے ہیں، تو تم نے یہ ایک سنتے کہ یہ نئی دعوت ہے، یہ نئی دعوت ہے، بیان موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی تو یہی تھی۔ اور ساتھ ایک یہ بات بھی بیان کی کہ مشرکوں کا معبود بنانے کا ایک عجیب تصور ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے خود ہی بچڑا بنایا اور خود ہی بنا کر اس کو خدا بنا لیا. بچڑے کو خود بنایا سونے کا, وہ پگلا کر اس کے ہاتھ پاؤں ناک منہ تمام کچھ بنا لیا, خود ہی بنایا. وہ کہتے ہیں یہ خدا ہے, کہ تم بھی اسی طرح کرتے ہو, پہاڑ سے پتھر لے آئے, ناک منہ آنکھ بنایا, کہتا ہے یہ بھی ہمارا خدا ہے. تو مشرکوں کی یہ عقل ہوتی ہے, اور ہمیشہ مشرک ایسے ہوتے ہیں, خود بھی بنا لیا اپنے ہاتھ سے, اس کو کہہ دیا یہ ہمارا خدا ہے. اچھا خدا ہے کہ جس کو خود اپنے ہاتھوں سے گڑا ہوا ہے. اور پھر آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ بھی بیان کیا, کہ جس طرح ابلیس نے تمہارے جدی امجد حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے کی پوری کوشش کی, ان کے دل کا وسواس ڈال کر جس کام سے روکا گیا تھا اس پر آمادہ کر دیا, جس کی وجہ سے ان کو جنت سے نکلنا پڑا. یہ تمہارا دشمن ہے, عزلی دشمن ہے, جس نے تمہارے جدی امجد کے ساتھ یہ کیا, اس لیے اس کی شرارتوں سے, اس کی خباستوں سے بچ کر رہنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشکا, نہیں نازل کیا ہم نے قرآن آپ پر تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشا, مگر نصیحت ہے اس کے لیے جو کہ خشیت اختیار کرے, جو کہ ڈر اختیار کرے. یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تنگی میں پڑ جائیں, وہ نہیں مانتے تو آپ پریشانی اپنے آپ کو لگا لیں, غم لگا لیں. فلعلک باق نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث یا صفا, یہ نہیں ہے قرآن نظر نازل کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ وہ اس قرآن کو مانے نہ تو آپ اپنے کو اپنے آپ کو غم لگا لیں, پریشان ہو کر بیٹھ جائیں. نہ نہیں مانتے تو نہ مانے, آپ کا کام ہے پہنچا دینا. اس لیے آپ پہنچا دیں, اپنے آپ کو اتنا غم نہ لگائیں, پریشان نہ ہوا کریں. مگر یہ تو نصیحت ہے واضح اس کے جو کہ خشیت اختیار کرے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات الاولى, یہ نازل شدہ ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو. الرحمن علی العرش استوى, وہ رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہے. کما یریق بشان, ہی عرش پر مستوی جس طرح اس کی شان کو لائق ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے تو ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمینوں میں. وما بینہما, اور جو کچھ زمین و آسمانوں کے درمیان ہے. وما تحت الثرا, اور جو تحت الثرا کے نیچے ہے. ثرا یہ ثریا کے مقابل میں استعمال ہوتا ہے, ثریا جو ہے انتہائی بلندی کو استعمال کیا جاتا ہے, بہت بلندیوں پر جو ستارہ ہے اس کو ثریا کہا جاتا ہے, اور اس کے مقابلے میں اس کے نتیج ہے وہ ثرا استعمال کیا جاتا ہے, بہت ہی گہرائی میں سب سے نیچے, جس کو عام طور پر نمدار مٹی کہہ دیتی ہیں. جب مٹی کو کھودے نیچے, کھودتے جائیں نکلتے جائیں, نیچے گارا نما میں مٹی آئے گی, تو وہ گارا آتا پھر اس کے نیچے پانی شروع ہو جاتا ہے. اس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ آخری حد آ گئی, اس کے بعد پانی ہے. کیونکہ ہماری عام طور پر مشاہدے میں یہی چیز ہوتی ہے, ورنہ اس کے نیچے پتہ نہیں کیا کچھ ہے. تو مطلب کہ آسمان کی بلندیوں کے ہے, درمیان میں ہے, مٹی کے نیچے ہے, جو کچھ ہے تمام کا تمام اس کا خالق اور مالک وہی. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ, اگر آپ جہر کریں بات کو. فَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْجَهْرِ, جزا محذوف, اگر آپ بات کو اونچی طرح کہیں, اونچی اونچی بولیں, تو اللہ تعالیٰ اونچی بولنے سے مستغنی ہے, وہ تو ایسا بھی جانتا ہے, اس کی ذات وہ ہے. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, وہ جانتا ہے پوشیدہ بھی اور مخفی کو بھی. تو اونچی کریں تو کوئی وہ یہ نہیں اونچی بات کرنے سے سنتا ہے, وہ تو پوشیدہ اور مخفی چیزوں کو بھی جانتا ہے. سر جو راز کسی کو بتلا دیا جائے اس کو سر کہتے ہیں, اور اخفا جو کسی کو بتلایا نہیں ہے دل ہی دل میں اس کو اخفا کہتے ہیں. تو سر جو ہے جو پوشیدہ بات ہو لیکن کسی کو بتلا بھی دی جائے وہ سر ہے, اور اخفا وہ پوشیدہ بات جو کسی کو بتلائی نہیں ہے دل ہی دل میں وہ اخفا. وہ جانتا ہے سر کو بھی اور اخفا بھی. جو پوشیدہ بات کسی اپنے دوست یار کو بتلا دی ہے, کسی اور کو نہیں بتلائی, وہ بھی اس کو وہ اس کو بھی جانتا ہے. جو تمہارے دل کے اندر گردشیں کرتی پھرتی ہے اس کو بھی جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی, لہ الاسماء الحسنى اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. وحل آتا کا حدیث موسا یقیناً آ چکی ہے آپ کے پاس موسا علیہ السلام کی خبر. حل بمانا قد یا اس کا فہم کے لیے ہو کیا آپ کے پاس موسا علیہ السلام کی خبر آئی ہے. تو یہ پھر ایک انداز ہوتا ہے بات بتلانے کا, کسی کو کوئی اہم واقعہ سنانا ہو پہلے اس کا فہمی انداز یہاں پوچھتے ہیں یار وہ واقعہ سنا ہے, حالانکہ پتا یہ کہ اس نے سنا نہیں ہے صرف اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے سنا ہے کہ خود سنا بھی دیتے ہیں. اسی طرح یہ کیا تیرے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی ہے کیا ہے. ادرہا نارن جب دیکھا تو انہوں نے آگ کو. فقال لأہلہم کوسو اور کہا اپنے گھر والے اپنی بیوی کو ٹھہرو. انی آنست نارن بے شک میں محسوس کر رہا ہوں آگ کو. لعلی آتیکم منہا بقبس شاید میں لاؤں آپ کے پاس اس آگ سے کوئی انگارہ. او اجد علی النار ہدا یا پاؤں آگ پر کوئی ہادی کو رہنمائی کرنے والے کو. ہدن بمانا ہادین. ام کو سو یہ جمع مذکر کا صیغہ تو ثابت ہوا کہ واحد مؤنث کو جمع مذکر کے ساتھ خطاب کیا جا سکتا ہے, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی بیوی کے علاوہ وہاں کوئی بھی دوسرا نہیں تھا جس کو خطاب کیا جائے. اگر کوئی غلام وغیرہ نوکر شوکر ہوتا تو آ کے لیے اس کو بھیج دیتے, بیوی کو اکیلا جنگل میں چھوڑ کر خود جانے کی کیا ضرورت تھی. تو اس لیے صرف بیوی اکیلی ہی تھی تو اس کو بھی خطاب جمع مذکر سے کیا ہے. بے شک میں محسوس کرتا ہوں آگ کو, وہ دور ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے آگ جل رہی ہے. نہیں غلام خود غلام ہوتا تو بکریاں خود 8 سال چراتے پھرتے, تو بکریاں تو 8 سال چرائے ہیں, مشکل 8 سال بکریاں چرا کر بیوی ملی ہے, اب وہ غلام ان کو کہاں سے ملا. شاید کہ میں لاؤں تمہارے پاس اس آگ سے کوئی انگارا, سردی ہے چھچھر رہے ہیں تو چلو کوئی اگارا آگ جلا کر یہاں بیٹھ تھوڑی سی تاپ لیں گے. او اجد علی النار ہدا تو یہاں آگ جلتی ہے کسی کوئی انسان بھی تو ہوگا, کسی انسان نے جلائی ہوگی نا, تو وہاں کوئی انسان ہوگا اسے پوچھیں گے کہ یہ مصر کو کون سا راستہ جاتا ہے, تو یہ کوئی رہنمائی مل جائے گی. فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ جب آئے وہ اس آگ کے پاس آواز دی گئی, اے موسیٰ انی انا ربک بے شک میں تیرا رب ہوں. فقلا نہ علیک بس اتار دیجئے جوتے اپنے. انک بالواد المقدس طوا بے شک آپ طوا پاک وادی میں ہے, مقدس پاک وادی طوا کے اندر آپ پہنچے ہیں, جوتے اتار دیجئے ادب احترام کے لیے, کیونکہ جوتے اتار کر چلنے کے اندر ایک عاجزی ہوتی ہے, جوتے پہن کر اس کے اندر تکبر فخر بھی آ جاتا ہے, ننگے پہنچنے کے اندر آج بھی اس لیے. تو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جوتوں کے اندر کوئی نجس وغیرہ کوئی چیز لگی ہو, اسے یہ ثابت نہیں ہے کہ جوتے پہن کر نماز نہیں ہو پڑھنی جائز نہیں ہے. جس طرح کہ بعض لوگ الٹے سیدھے سے درال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جوتوں سمیت نماز نہیں ہوتی. دلیل ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا نے فقلا نہ علیک اپنے جوتے اتار کراؤ, تو جوتے اگر پاک ہیں صاف ہیں صاف جوتے ہیں پاک جوتے ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو واز اس کا نام ہے وادی کا, بے شک آپ پاک وادی توا میں ہیں, توا اس وادی کا نام ہے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى میں نے چن لیا ہے آپ کو اپنی نبوت کے لیے, میں نے چن لیا ہے بس سنیے جو آپ کی طرف وحی کی جائے. اب جو وحی کی ہے بڑی توجہ سے اس کو سنیں. اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي سب سے پہلی وحی, وحی کی ابتدا ہو رہی کیسے, بے شک میں اللہ ہوں کوئی الہ نہیں مگر میں ہی بس میری عبادت کیجیے, سب سے پہلا درس توحید کا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اور دوسرا نماز کا, پہلا توحید توحید کے فوراً بعد نماز, قائم کیجئے نماز کو لذکری میری یاد کے لیے, کیونکہ نماز کے اندر نماز کے ساتھ تو بندہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے نا. لذکری یاد کے لیے یا لام جو یہ وقت کے معنی میں, قائم کیجئے نماز میری یاد کے وقت, جب میری یاد آئے اس وقت نماز کو قائم کیجئے. یا میرے یاد کرانے کے وقت اگر کوئی بھول گیا ہے تو جب میں یاد کرا دوں کہ نماز پڑھنی تھی, سویا ہوا ہے جب اٹھا ہے تو سیوا تو پڑھ لے. ان ساعت آتیت, بے شک قیامت آنے والی ہے, اقاد اخفیہ, قریب ہے کہ میں اس کو چھپائے رکھوں, لتجزا کل نفس بما تسعی, تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کیا. اچھا تو سوال یہ ہے کہ یہ کہا کہ میری نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے, تو وضو کرنا ضروری نہیں ہے, تو پھر یہاں تو نماز کا پھر نماز کیسے قائم کیا جائے؟ بیٹھے تسبیح چلاتے رہے اور منکے گرتے رہے گراتے رہے. پھر یہاں تو ایک صرف ایک اصولی چیز بیان کی گئی ہے, پوری تفصیل اس کی پوری تعلیمات ہیں کہ نماز کی اس کے رقص کون سے وقت میں ادا کی جائے, کتنے رقطے ہیں, کیا کیفیت ہے, اس کے کیا لوازمات ہیں, کیا شرائط ہیں, یہ تو پورا کا پورا طریقہ ہوگا. تو یہ اتنی کہ صرف نماز کو قائم کریں وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو پکڑ کر بیٹھ جائے, اس کا پورا طریقہ ہے, کس وقت کرنی ہے, کیا طریقہ ہے, کہ رکوع کیسے ہوگا, سجدہ کیا ہوگا, اس کے اندر پڑھا کیا جائے گا, تو یہ تمام کیفیات. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے, قرآن پر عمل کرنے کے لیے احادیث ضروری ہے. صرف یہ کہنا کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے یہ درست نہیں ہے. جب تک احادیث اس کی جو شرح ہے اس کو ساتھ نہیں ملایا جائے گا اس وقت قرآن بھی سمجھ نہیں آ سکتا. ان کے شریعت میں جو بھی طریقہ تھا نماز کی, کتنی نمازیں تھیں, کیا رکھتے تھیں, اور وضو کا باقی ان کے شریعت میں جو بھی تھا اس کا مکلف نہیں ہے. یا مکلف نہیں تو ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, نہ اس کی کوئی وضاحت ہے. ان ساعت آتیت, قیامت آنے والی ہے, اقاد اخفی, یا قریب ہے تو میں اس کو چھپائے رکھوں. اس کا بتلانا نہیں کب آنی ہے, وہ علم میں نے چھپایا ہوا ہے, آئے گی ضرور, لیکن تو ہر ایک نے اس کے لیے تیاری رکھنی ہے. یہ تو جزا کل نفس بما تسعی, تک بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کیا. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا, بس نہ روک دے آپ کو اس قیامت سے جو ایمان نہیں رکھتا اس کے ساتھ. واتبع ہواہ, اور پیروی کیا اس نے اپنی خواہشات کی. اگر ایسے کیا تو تردات سے آپ ہلاکت میں پڑ جائیں گے. تردہ خبر مبتدا محذوف کی, فانت تردہ, پھر آپ ہلاکت میں پڑ جائیں گے اگر آپ نے ان لوگوں کی پیروی کر لی جو قیامت پر ایمان نہیں لاتے, اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, تو پھر آپ بھی ہلاکت میں پڑ جائیں گے. پھر انہی کے نظریات, انہی کے عقائد اور بنیادی ان کا عقیدہ کیا ہے, تو کوئی قیامت نہیں ہے, کوئی حشر نہیں ہے, اس لیے ان کے پیچھے نہیں چلنا, ان کی بات نہیں ماننی. ماں تل کبھی اپنی نکیا موسا, آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا آیا موسا, سجے ہاتھ کی پھڑے آیا ہے. کالا ہی آفا, کہنے لگے یہ میری لاٹھی ہے, میرا ڈنڈا ہے, اتوقع علیہا, میں سہارا لگاتا ہوں اس پر, جو کھڑا کھڑا تھک جاتا ہوں ایسے ٹیک لگا کر کھڑا بھی ہو جاتا ہوں. وحش بہا علی غنمی, اور پتے جاڑتا ہوں اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر, بکریوں کے لیے ڈنڈا مار مار کے پتے بھی جاڑ لیا کرتا ہوں. ولی فی معارب اخرى, اور میرے لیے اس کے اندر اور بھی کئی کام ہیں, اور بھی کئی کام لے لیتا ہوں. کوئی موزی جانور آ گیا اس کو مار دیا, کوئی اور جو ہے کوئی ڈیلا وغیرہ اکھاڑنا ہو اس کے لیے, کوئی اور بکریوں وغیرہ کو ہانکنے کے لیے, کئی اس کے اندر مجھے فوائد ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ پوچھا تھا ہاتھ میں کیا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے تقریر شروع کر دی کہ یہ ڈنڈا ہے. اتنا کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ میرا ڈنڈا ہے. کہنے لگے میں اس کے ساتھ سہارا بھی لگاتا ہوں, بکریوں کے پتے بھی جھاڑتا ہوں, میرے لیے اور بھی کام ہے. اصل میں جب اللہ سے کلام کی تو بڑے لذت آ رہی تھی نا, اللہ سے کلام کرنے میں لذت. موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ تھوڑا سا لمبا ہی کریں, تو یہ بھی ڈر تھا نا کہ زیادہ لمبا کر دیا تو اللہ تعالیٰ یہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا شروع کر دیا, یہی جلدی سے بات بند بھی کر دی کہ ہم آ رہے بو خرا, مجھے اور بھی کہیے اس میں ضروریات ہوتی ہیں. تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور کرشمہ دکھلانا تھا, اس کو سانپ بنانا تھا, اس لیے پہلے پوچھا کہ یہ دیکھو نا کیا ہے ہاتھ میں, اچھی طرح دیکھ لیں, ہاں یہ وہی میرا ڈنڈا ہی ہے جو صبح شام میرے ہاتھ میں ہوتا ہے, ڈنڈا ہی ہے نا, ہاں جی ڈنڈا ہے, اب پھینکو پھر. پھینکا تو خام بن گیا. تو یہ تھا کہ اس کو پہلے دیکھ لو, یہ نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ یار شاید کوئی اور چیز تھی, اسے اچھی طرح دیکھو یہ لکڑی خشک لکڑی کا ڈنڈا ہے, پھینکو گے تو یہ کیا بنتا ہے. قال الکیہا یا موسیٰ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھینکی اس کو آئے موسیٰ, فالکاہا فاذا حیۃ تسعٰ, انہوں نے پھینکا تو اچانک وہ سانپ تھا دوڑتا ہوا, وہ تو بہت بڑا سانپ بن گیا. حیا مطلق سانپ کو کہتے ہیں, چھوٹا ہے بڑا ہے کیسا ہے, مطلق سانپ کو کہتے ہیں. جانن, جان کہتے ہیں سفید اور بریک رنگ, سفید اور بریک سانپ جو اس کو جان کہتے ہیں. اور ایک اور لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے سوبان, سوبان کہتے ہیں ازدہا کو, بہت موٹا ازدہا سانپ. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو آسا جو سانپ بنتا تھا اس کے لیے تینوں لفظ قرآن بھی آئے ہیں, حیا کا لفظ بھی, جان کا لفظ بھی, اور سوبان کا لفظ بھی. تو مطلب یہ ہے کہ ازدہا جو ہوتا ہے یہ موٹا ہوتا ہے, اس کا جسم کا بہت بڑا ہوتا ہے لیکن بھاگ نہیں سکتا, اور جو آدمی بہت موٹا وہ بھاگے گا کیا؟ تو یہ موٹا سانپ بھی اتنا بھاگ نہیں سکتا, لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کا آسا سانپ بنتا تھا تو ہوتا تھا جسم اور قد کے لحاظ سے تو سوبان ہوتا تھا بڑا موٹا, لیکن بھاگنے کے اعتبار سے ایسے ہوتا تھا جیسے جان باریک اور فرتیلا سانپ ہوتا ہے, اس لیے اس کے یہ مختلف الفاظ آتی ہیں. کالا خود ہا بلا تخف, کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب پکڑیے اس سانپ کو, پکڑیے بلا تخف ڈریے نہ, تنوید و سیرت حل اولا, ان قریب لٹا دیں گے ہم اس کو پہلی حالت پر. تو اصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل طور پر دکھلایا نا کہ وہاں فرعون کے دربار میں جا کر بنے گا تو وہاں خود ہی نا کانپنا شروع کر دینا, یہ پہلے تجربہ کرا دیتے ہیں کہ یہ ایسے ہی بنے گا, ایسے ہاتھ لگانے سے بھی ڈنڈا ہی بن جائے گا. تو ثابت ہوا کہ پریکٹیکل کرانا جائے یہ بھی بہت اہم ہوتا ہے, صرف تھیوری کافی نہیں ہوتی پر پریکٹیکل بھی ضروری ہے. وز مم یدا کلا جنا ایک, اور ملائیے اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو کے ساتھ, فخر جو بیدا ابن غیر سوء, نکلے گا سفید حالت میں بغیر کسی عیب کے بغیر کسی بیماری کے. آیتن اخرى, یہ ایک اور نشانی ہے. اچھا ایک اور نشانی ہو, اپنے ہاتھ کو نا ایسے پہلو میں ایسے دے لو, نکالو گے تو ایسے ہی جیسے یہ بلب ٹیوب روشن ایسے ہو جائے گا. یہ نہیں کوئی بیماری ہے, کوئی فربیری ہے, کوئی اور ہو گیا, کچھ بھی نہیں, پھر دوبارہ دو گے پھر اسی طرح. یہ دو معجزے لے کر جاؤ اور پھر آن کو تبلیغ کرو. لنوریک من آیاتنا الکبرى, تاکہ ہم دکھلائیں آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں, دو تو ابھی نقد لے لو اور اس کے علاوہ اور بھی بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں گے. اذهب الى فرعون انه طغى, جائیے فرعون کی طرف بے شک اس نے بغاوت کی ہے. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے رب کھول دے میرا سینہ اور کھول دے میرے, آسان کر دے میرے لیے میرا معاملہ اور کھول دے میری زبان کی گرہ تاکہ سمجھ لے میری بات کو. وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي, اور بنا دیجئے میرے لیے میرا وزیر میرے بھائی کو. ہارون آقی, ہارون کو جو کہ میرا بھائی ہے. اشدد بھی عذری, مضبوط کر دیجئے میرے اس کے ساتھ میرے بازو کو میرے قوت کو. وَأَشْرِكُوا فِي أَمْرِي, اور شریک کر دیجئے اس کو بھی میرے معاملے میں, جیسے مجھے نبی بنایا اس کو بھی بنا دیجئے. کیوں؟ کہ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا, تاکہ تسبیح بیان کریں ہم تیری بہت زیادہ. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا, اور ذکر کریں تیرا بہت زیادہ. اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا, بے شک تو ہمیں دیکھنے والا ہے. ہاں جی وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي, کہ اس کے بارے میں بعض روایات میں ہے, روایات وہ اسرائیلی ہیں اور ہمارے کئی مفسرین نے بھی لی ہیں اور کئی نے اس کو ترجیح بھی دی ہے, بہت سے مفسرین نے وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں انگارہ منہ میں ڈال لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت ہو گئی تھی, اس وجہ سے وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ میری گرہ کو کھول دے. لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے, نبی کے جس طرح اخلاق میں کردار کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا, اسی طرح ان کے جسمانی طور پر بھی عیب نہیں ہوتا, خصوصاً زبان, جو دعوت و تبلیغ کا کام جس کے اندر نبوت کا اظہار, نبوت کو بیان کرنا ہے, اللہ کے احکام بیان کرنے ہیں, اگر زبان کے اندر یہ لکنت ہی ہو, صحیح بیان ہی نہ کرے تو نبوت کا حق کیسے ادا کرے گا؟ تو اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر لکنت تھی, وہ صحیح طرح بول نہیں سکتے تھے, وہ تکلاتے تھے حق, تو یہ نہیں ہے. بلکہ اس سے مراد کے شرح صدر کرنا کہ بسا اوقات آدمی کے پاس علم ہوتا ہے لیکن وہ اچھی طرح فصاحت اور بلاغت سے اچھے انداز سے بات نہیں کر سکتا. کئی آپ نے علماء دیکھے ہوں گے, بڑا علم ہے, پڑھے لکھے ہیں, شیخ الحدیث ہیں, لیکن وہ دس منٹ کے لیے خطبہ نہیں دے سکتے, وہ بیان نہیں کر سکتے, ان کا وہ نہیں ہے. بعض ایسے ہیں وہ پہلی دوسری میں پڑھنے والے ہیں لیکن تقریر کریں گے وہ خطیب پاکستان تو پتہ نہیں کیا کچھ بن جاتے ہیں, بڑے بہترین انداز میں جچے تلے الفاظ کے اندر بہترین تقریر کرتے ہیں. تو مقصد یہ تھا کہ یا اللہ میں اتنا بہترین انداز میں بات نہیں کر سکتا, بڑی فصاح سے بلاو سے دھوم دار بہت اچھے انداز سے, اس لیے میرا سینہ کھول دے, میرا بہترین تعاون کر دے, رب شہر نے صدری میرا سینہ کھول دے. کیا سینہ بھی انہوں کا تنگ تھا؟ سینہ کھولنے کا کیا مطلب تھا؟ تاکہ شرح صدر کا اچھی طرح بیان کر دوں. یسر لی امری معاملہ آسان کر دے, وحلل عقدتا من لسانی زبان کی گرہ کھول دے, یعنی زبان کے اندر روانگی ہو اور اچھے انداز میں بیان کر سکوں. اس لیے صحیح بات بھی یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان جس سے انہوں نے نبوت کو بیان کرنا اسی کے اندر عیب تھا, بلکہ نبی جو ہے وہ اپنے جسمانی اعتبار سے بھی اس کے اندر عیب نہیں ہوتا. جس طرح سے صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی کہ قوم نے عیب تانا دیا کہ یہ جب بھی غسل کرتا ہے, پیشاب کرتا ہے, بڑا چھپ چھپا کر ہماری طرح ایک دوسرے کے سامنے سامنے کیوں نہیں بیٹھ جاتا؟ ہمارا کیسا بہترین مہذب معاشرہ ہے کہ تمام کے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کو دیدار کرواتے ہیں, تو یہ تو چھپتا رہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عیب لگا دیا, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. اچھا عیب کیا تھا؟ کہتے تھے اس کے خوشیہ تین کے اندر کی بیماری ہے. وہ کہتے تھے کہ خوشیہ تین کھلے ہوئے ہیں, یہ بیماری ہے, اسی تو چھپاتا ہے. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نہانے کے لیے گئے, تو جیسے ان کی عادت تھی وہ تنہائی میں چھپ کر کہیں جا کر نہاتے, اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر کے اوپر رکھے, نہر میں کھالے کے اندر داخل ہوئے تو پتھر صاحب جاؤ کپڑے لے کر بھاگ نکلے. اب موسیٰ علیہ السلام اب برنا ننگے ہیں, وہ پکڑنے کے لیے نکلے, یہاں پتھر کھڑا ہے قریب ہو تو اور تھوڑا سا آگے بھاگ گیا, پھر پکڑنے کے لیے آگے وہ اور آگے بھاگ گیا. موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے سو بھی یا حاضر پتھر میرے کپڑے دے پتھر صاحب جو آگے آگے دوڑے جا رہے ہیں. کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھاگتے آ رہے ہیں, یہاں ان لوگوں کا تانو تشریح کرنے والوں کی مجلس لگی ہوئی تھی, وہاں پہنچ گئے, وہاں سے پتھر ٹھہر گیا. ان تمام مجلس والوں نے دیدار کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو صحیح سلامت ہے, ہم نے ایسے عیب لگا دیا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے جلدی سے پہنے, ان کے لیے یہ کوئی عیب نہیں تھا. قوم والوں کے نزدیک یہ مرد مرد کی عورت عورت کی شرم کا دیکھے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ معمولی سا عیب یہ تھا کہ مرد عورت کی عورت مرد کی شرم کا دیکھے, یہ عیب ہے. تو مرد مرد کی اس میں کیا کون سی شرم ہے, عورت عورت کی دیکھے اس میں کون سی ہے؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو یہ شرم کی بات ہے, ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں تھی. تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ یہ تمام واقعہ ظاہر کیا کہ جو میرے نبی پر انہوں نے عیب لگایا ہے, اس کے خوشیات عین کے اندر فلاں بیماری ہے, اس عیب کو دور کیا جائے. اس عیب کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا واقعہ رونما کیا, تو ثابت ہوا کہ نبی کے جسمانی طور پر بھی نبی عیب سے پاک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خوشیہ تین کا جو تانا دیا وہ بیماری تو وہ عیب تو برداشت نہ کیا, تو زبان کے اندر توتلا کر دینا یہ برداشت ہے؟ اس لیے جو یہ مفسرین کہتے ہیں کہ وحل العقدت من لسانی سے مراد یہ ہے کہ میری شرح صدر کا زبان کے اندر روانگی اور سلاست کر دے, یہ معنی زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے. باللہ عالم. کیا یہ نبی کی رسوائی ہوئی ہے یا ان کی سنوائی ہوئی ہے؟ وہ کہتے تھے اس کے اندر عیب ہے, عیب ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو عیب ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو عیب دور کیا, اور ان کے نزدیک یہ ننگا دیکھ لینا کوئی نہیں اس میں ہسکنی تھی, تو جو عیب لگاتے تو اسی عیب کو دور کیا, یہ تو عیب رہا نا. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, کہا اللہ تعالی نے تحقیق تو دیا گیا ہے اپنا سوال ہے موسیٰ. سؤلک بمعنى مسؤول, سؤل یہ ہے تو مصدر لیکن مسؤول مفعول کے معنی میں, یہ در عقل معقول کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. جو تو نے سوال کیا تھا, جو تو نے مانگا تھا وہ تجھے دے دیا گیا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى, یہ ایک ہی احسان ہے کہ جو تو نے مانگا ہم نے دے دیا, ہم نے اور بھی تیرے اوپر کئی احسان کیے ہیں, تحقیق احسان کیے ہم نے آپ پر. مرۃً اخرى, ایک اور مرتبہ بھی. کب؟ او فرعون کے قتل سے بچایا, اس کے محلات میں پہنچایا, وہ بھی تو یاد رکھنا. اب چند ہم چند اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان بیان کیے, بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ڈرتے نہ ڈرو نا کہ فرعون کے دربار کے اندر میں جا کر بیان کروں گا تو مجھے کوئی سخت میرے ساتھ سخت نہ کریں, میں نے ان کا بندہ قتل کر دیا تھا, وہ انتقام نہ لیں کہ میرے مجھے قتل نہ کر دیں. یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو میں نے کن کن مراحل سے آپ کو نکالا, جب میں پہلے بچاتا رہا ہوں اس سال آپ پیدا ہوئے جس سال فرعون قتل کرتا تھا آپ کو بچایا, دریا کے سپورٹ بھی کر دیا تھا والدہ نے دعا سے میں نے بچایا, پھر فرعون کے گھر میں تیری تربیت کی, پھر تو ان کا آدمی قتل کر کے بھاگ گیا تھا, پھر ان کے ہاتھ میں بھی نہ آئے, عرصہ دراز کے بعد دوبارہ جا رہے ہیں, تمام حفاظتیں ہم کریں گے, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں, آپ ہمارا دین ان کے جہاں میں بلا جیت کے جا کر بیان کریں. تاکہ کسان کیا ہم نے آپ پر مرۃً اخریٰ, ایک اور مرتبہ دی. اذ اوحینا الی امک ما یوحا, اچھا وہ ہم تھوڑا سا سنا بھی دیتے ہیں, وہ کب احسان کیا تھا؟ جب القاء کیا تھا تیری والدہ, جب جو بھی القاء کیا تیری والدہ کے دل میں ہم نے ڈال دیا تھا, انک دیسی یہ پھر تابوت, پھر ڈال دیجئے اس بچے کو ایک تابوت میں ایک صندوق میں, پک دیسی یہ پھر یم میں, بس ڈال دینا صندوق کو دریا میں, پل یل کے یم و بساحل, بس پھینک دے گا وہ سمندر اس کو ساحل پر کنارے پر, یا خود ادب لی و ادب لہو, پکڑ لے گا اس صندوق کو یا اس بچے کو جو میرا بھی دشمن اور اس بچے کا بھی دشمن, وَعَلْكَئِ تُو عَلَيْكَ مُحَبَّتَ مِنِّي, اور میں ڈال دی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف سے, اے موسیٰ میں نے تجھ پر اپنی محبت ڈال دی, جو بھی تجھے دیکھے گا پیار کرنے لگے گا. شکل و صورت ایسی بیان بنا دی ہے کہ جو دیکھے خود بخود پیار اور محبت کرنے لگے. بھلے تو سنا لائنی, تاکہ پرورش بنائے پائے تو میری آنکھوں کے سامنے, سانا کا منع بنانا تاکہ تو بنے میری آنکھوں کے سامنے, یعنی تربیت اور نشو نما پائے. اس تمشی اختو کا, جب چل رہی تھی بہن تیری, فتقول علی ادلکم علی من یکفلہ, اور وہ کہہ رہی تھی کیا میں بتلاؤں تم کو اس پار دلالت کروں ان کی جو ان کی کیس کی کفالت کریں, فرجعنا کا الی امک, لٹا دیا ہم نے تجھے تیری والدہ طرف, تقرر عینھا ولا تحزن, تاکہ ٹھنڈی رہے آنکھیں اس کی اور نہ غم کرے, وقتال کا نقصان سنج جئی نہ کا میں نے لغم, تو نے قتل کر دیا تھا ایک جان کو اور پھر انہیں کو ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا, تو ہم نے نجات دی تجھ کو غم سے, وفتنا کا فتونا, اور آزمایا ہم نے آپ کو کئی بار آزمانا, کئی مصیبتوں اور مشکلات سے آپ کو نکالا, فلبست سنین فی اہل مدین, ٹھہرے رہے آپ کئی سال اہل مدین میں, تم مجھے تعالیٰ قادری یا موسیٰ, پھر آگے آپ ایک مقدار پر اے موسیٰ, جو ہم نے کلام کرنے کی ایک مقرر کی تھی مدت یا نبوت عطا کرنے کی ایک مقرر کی تھی, اس پر آپ آگے ہیں, اس لیے ہم نے بس نہ تو کلے نفسی, چن لیا آپ کو اپنے نفس کے لیے. تو یہ تمام واقعہ وہی ہے, آپ نے بارہا سنا ہے, پیچھے کئی بار آپ بھی چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دیکھا کہ اب بچہ پیدا ہو گیا ہے, تو چونکہ بنی اسرائیل کا جو بھی بچہ پیدا ہوتا تو فرعونی جو ہے فرعون جو ہے اس نے یہ حکم دے رکھا تھا فوراً قتل کیا جائے. اصل میں اس کو ایک ڈراؤنا سا خواب آیا تھا فرعون کو, اس نے نجومیوں سے پوچھا یا اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے, انہوں نے تعبیر یہ بتلائی کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا تختہ الٹ دے گا, اس نے بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا, ہے بیوقوف تھا فرعون. تعبیر انہوں نے کیا بتلائی تھی؟ تعبیر یہ بتلائی تھی کہ ان میں ایک بچہ ہوگا جو تیرا تختہ الٹے گا, تعبیر تو یہ تھی کہ ایسے کام ہوگا. یہ کہتا ہے میں بچے نہیں پیدا ہونے دوں گا, قتل کر دوں گا. تو تعبیر تو یہ تھی کہ اس نے ہونا جو مرضی تو کر, بچہ ہوگا, بڑا ہوگا, جوان ہوگا, تیرے طرف کو الٹ دے گا. تعبیر یہ تھی. تو اس نے قتل کروانے شروع کر دیے. کچھ سال قتل کرواتا رہا. تو باقیوں نے آ کر مشورہ دیا, جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ کام کرنے والے ہمارے گھروں میں, ہمارے کھیتوں میں, باغوں میں, وہ تو تمام کے تمام یہ اسرائیلی ہیں, ہم تو چودھری ہیں, کھانے پینے والے, گچھرے اڈانے والے. اگر اسی طرح قتل ہوتا رہا تو ہمارے کاروبار کون کیا کرے گا, یہ تو تمام کام ٹھپ ہو جائے گا. اس نے کہا اچھا یار بات تو درست ہے, اب کیا کیا جائے. کہتا ہے اچھا ایسے کیا کرو, ایک سال زندہ رکھا کرو, ایک سال قتل کر دیا کرو. عقل دیکھو کہ ایک سال زندہ رکھو, ایک سال قتل کرو, کیا پتا جس سال جو ہوا زندہ رکھنا اسی سال وہ پیدا ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کے بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں بھی تو اللہ ہوں نا, میں بھی دکھلاؤں گا, لگا دوں بھی زور. تو موسیٰ علیہ السلام کو اسی سال پیدا کیا جس سال بچوں کو قتل کرواتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے سوچا خوبصورت بچہ ہے, ابھی آئیں گے فرعونی قتل کر دیں گے, بڑا غم ہے. تو دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک یہ پروگرام ڈال دیا کہ ایسے گھر, وہ گھر میں آ کر تلاشی لیں گے نا, آپ ایک صندوق کے اندر ٹوکرے کے اندر بچے کو ڈالیں, اس کے ساتھ رسی باندھیں, وہ دریا جو ہے اس کے اندر ڈال کر کسی چھوٹے سے پودے کے ساتھ اس کی رسی کو باندھ دیں, صبح و شام جا کر وہاں پانی دودھ پلا کر نا آ جایا کرو. تو تلاشی لیں گے, ادھر ادھر دیکھیں گے, تو کسی کو کون سا کیا پتا وہاں دریا میں کون جائے, وہ جھاڑیوں کے اندر کسی کو کیا پتا صندوق ہے, کیا پروگرام ہے. چنانچہ ایسی کہ روزانہ جائے صبح شام چپکے چپکے دودھ پلا کر اس کو بچے کو لٹا کر واپس آ جائے. ایک دن وہ صندوق کو ایسے آگے دھکیلنے لگی تو رسی ہاتھ سے نکل گئی, اب وہ دریا کے آگے بہنے لگا. اب بڑے وہ افسوس کا اب کیا بنا, اپنی بیٹی کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو سب بھیجا پیچھے پیچھے جا, چوری چوری دیکھتے جانا کہ کہاں جاتا ہے, کون اٹھاتا ہے, ساتھ نہیں چلنا, پیچھے پیچھے اپنے اور ادھر ادھر کام, کبھی چیز کوئی چیز توڑ لی, کوئی پودا توڑ لیا, کسی پتا توڑ لیا, ایسے کوئی بہانے کرتے جانا, کسی کو شک بھی نہ ہو. چنانچہ ان کی بہن جو دور دور سے دیکھتی جا رہی ہے, وہ صندوق جو چلتا چلتا پھر ان کے محلوں کے قریب سے گزرا, تو وہاں جو نگران تھے پہرے دار تھے انہوں نے جلدی سے پکڑ لیا کہ یہ کیا جا رہا ہے. کھول کر دیکھا تو خوبصورت اس کے اندر بچہ ہے. پھر ان کے سامنے پیش کیا تو شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے بنائی ایسی تھی کہ جو بھی دیکھتا گرویدہ ہو جاتا. خصوصاً فرعون کی جو بیوی آسیہ تھی اس نے دیکھا, وہ کہنے لگی نہیں نہیں یہ بچہ قتل کرنے والا, اس کو قتل نہیں کریں گے, پتا نہیں کس کا بچہ, یہ کوئی یہ کہاں بڑا ہوگا اور یہ تختہ الٹنے والا, یہ نہیں ہو سکتا, جیسے ہم تربیت کریں گے اس طرح کا بن جائے گا. فرعون نے کہا کہ ہاں مشورہ بیوی کا بہت سونا, بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, اب اس کو پرورش کون کرے, دودھ کون پلائے, فلاں کو منگاؤ, فلاں کو فلاں کو فلاں نرس کو منگاؤ, فلاں دائی کو بلاؤ. تو پھر تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کئی دائیاں کئی نرسیں بلائی گئی, کسی کا دودھ نہ پیا. ان کی بہن ادھر ادھر کرسویاں لیتی پھرتی تھی, تمام جائیداد لیتی پھرتی تھی, اور وہ بھی معصومانہ انداز میں کہنے لگی ہمارے محلے میں ایک عورت ہے, وہ بڑی سمجھدار ہے, بڑی صاف ستھری ہے, میرا خیال ہے کہ یہ شاید بچہ اس کا دودھ پی لے. انہوں نے کہا وہ کون ہے, ہم نے اتنی بہترین انٹرنیشنل دائیاں منگوائی ہیں, ان کا دودھ پیا نہیں, تیرے محلے میں کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے محلے میں ایک بڑی سیانی اور سمجھدار مائی ہے. انہوں نے کہا چلو اس کو بھی لے جاؤ دیکھ لیتے ہیں. جب وہ اپنے والدہ کو بلا کر لائی, انہوں نے دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے پی لیا. موسیٰ علیہ السلام مشرکہ کا دودھ کیوں پیے, مشرکہ عورت کا دودھ نہیں پیا, اپنی ماں کا دودھ پیا. اچھا پھر انہوں نے کہا اچھا اس کو اپنے گھر میں لے جاؤ, اتنا آپ کو وظیفہ اور تنخواہ ملا کرے گی, بچے کو پرورش کرو, دودھ پلایا کرو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کام, وہ قتل کرنے کے لیے ہزار موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے ہزاروں پروگرام بنائے, ہزاروں بچے قتل کروائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں اس کی تربیت کا پروگرام بنایا, اسی کی تنخواہ پر کام کر رہا ہے, وہ اپنے بیٹے کی پرورش بھی کر رہی ہے اور حکومتی سطح سے وظیفہ بھی ملتا ہے. کہ یہ تمام اس واقعے پر اشارہ کیا ہے جی. ہاں کھانا تو کھایا ہے لیکن دودھ کا اثر اور ہوتا نا, دودھ کا جو اثر ہے وہ والدہ والا ہے. نالے کرنا یہ تھا نا کہ والدہ بھی پریشان نہ ہو نا کہ میرا بچہ کس کے پاس ہے, کیا اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی کرنی تھی. اور وہ جو اللہ نے دل میں یہ بھی کہا رکھا جو کہا تھا فرجا نہ کلا امی کا تحت کر رہا عین والا تحزن بس تنا تو کلے نفسی چن لیا میں نے خود کو اپنے نفس کے لیے اذ ابان تواخو کبھی آیا تھی ولا تن یا فی ذکری جا توں اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ اور نہ غافل ہونا میرے ذکر سے. لیکن میرے ذکر سے غافل نہیں ہونا کیونکہ دعوت و تبلیغ کا بہت بڑا ہتھیار یہ ہے اللہ کا ذکر, ذکر فکر کے اندر ہو, کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے کام کرنا ہونا وہ ہے. اس لیے اللہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے کو نماز کی پابندی جو ہے, اس طرح تہجد ہے, باقی قرآن کی تلاوت ہے, ورد وظائف ہیں, یہ بہت زیادہ کثرت سے کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ رات کو عشاء کے بعد ایک گھنٹہ تقریر کر لی ہے بس اب سلسلہ ختم ہے, تقریر کر لی اب صبح کی نماز بھی جائے فلاں بھی جائے, نہ یہ نہیں ہے. اس کی تبلیغ کا کیا اثر ہوگا جو کسی کے کبھی ایک رقم میں ملا کبھی دو میں ملا, کبھی جماعت کے ساتھ پڑھی ہے کبھی بغیر جماعت کے, کبھی دو دے اکٹھی کر لی, نہ تبلیغ کا اثر یہ اگر سب سے اول میں امام کے پیچھے کھڑا ہو. اذهبا الى فرعون انه طغى جاؤ فرعون کی طرف بے شک اس نے بغاوت کی ہے. فقولا له قولا لينا کہنا اس کو نرم بات, لیکن انداز نرم رکھنا, کھروا انداز نہیں, سخت انداز نہیں ہے, بات پوری پوری صحیح کر دینی, بات کے اندر لچکنی, لیکن انداز جو میٹھا ہو, کہنا ان کو نرم بات. لعلہ یتذکر او یخشا شاید کوئی نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے. قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا کہنے لگے اے رب ہمارے ہم ڈرتے ہیں یہ کوئی زیادتی کرے ہم پر, او ان یتغا یا بغاوت کرے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی کرے گا یا پھر بغاوت ہو سکتا ہے کہ ہماری دعوت دینے سے پہلے ہی کوئی ہمیں قتل کرنے کا یا کوئی اور ایسا قید کرنے کا پروگرام بنا دے. قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى, فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہ ڈریے میں تمہارے ساتھ ہوں, میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں, جو کہے گا میں سنوں گا, جو کرے گا میں دیکھوں گا. فَأَتَيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, جائیے اس کے پاس, اس کو کہنا کہ ہم تیرے رب کے قاصد ہیں, بھیج دیجئے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. پہلے سمجھاؤ اگر نہ مانے اس کو کہنا اگر نہیں مان رہا چلو ان بچاروں کا کیا قصور ہے جن کو کئی صدیوں سے اپنا غلام بنائے رکھا ہے, انہی کو چھوڑو کہ اپنی آزادانہ زندگی گزار سکیں. ولا تو عذبہم اور نہ عذاب بھی دے ان کو, کب جئنا کبھی آیت من ربک تحقیق لائے ہم تیرے پاس نشانی تیرے رب کی طرف سے. والسلام علی من اتبع الہدا, اور سلام تھی اس پر جو پیروی کر لے ہدایت کی, جو ہدایت کو مان لے گا اس پر سلام تھی. انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی, بے شک وحی کیا گئی ہماری طرف اس بات کی بھی, عذاب اس پر ہے جس نے جھٹلایا اور اعراض کیا. قال فمن ربکما یا موسی, کہنے لگا کون ہے تمہارا رب اے موسی. قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا, فرمایا موسی علیہ السلام نے کہ وہ رب جس نے دی ہر شے کو اس کی خلقت, ہر شے کو اس کو شکل و صورت دی, ثم ہدا پھر اس کی رہنمائی بھی کی, ہر شے کو جیسی اس کو جو اس کو مناسب شکل تھی وہ دی, پرندے کو چونچ مناسب دی اس کو چونچ دیا, اس کو دانت نہیں دیے, اور دوسرے کو دانت مناسب دیا اس کو دانت دیے, جس کو گول چہرہ پسند تھا اس کو گول دیا, جس کا لمبوترا تھا اس کو لمبوترا دے دیے, ہر ایک شے کو کھل کر دیے, اس کی شکل و صورت جیسے جچتی تھی یہاں مناسب تھی وہی, ناک یہاں پسند تھا یہاں بغل کے نیچے نہیں لگا دیا یا پیچھے نہیں لگا دیا کہ لڑائی ہو تو پیچھے پکڑے پھرے وہ ہیں, اور اسی طرح آنکھیں سامنے یہاں مناسب بھی یہاں لگائی ہے, اور اسی طرح انگلیاں ایسی پانچ ہی مناسب بھی پانچ ہی بنائی ہیں, نہ چھ بنائی ہیں نہ چار بنائی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ انگوٹھا نہ بناتا یہ چار بنا جا کے چلو چار ہی کافی ہیں, تو آپ کیسے چیز کو پکڑتے, پھر کتاب کو پکڑ لیتے ایسے, پکڑو نا چاروں انگلیوں کے ساتھ دڑام نیچے گرتی, دیکھو پانچ مناسب تھی اللہ نے پانچ ہی بنائی ہیں. اسی طرح یہ بازو بنا دیا لیکن یہ اونی کا کہ جوڑنا بناتے, تو منہ کے اندر لکما کیسے ڈالتے, ہیں ایسے توڑ تو لیتے تو منہ کے اندر یہی کہتے کہ مر جا تم میرے منہ چپا تو میں تیرے منہ چپانا ایک جو مناسب تھا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح انگلیاں کے اندر کیسے چھوٹے چھوٹے پیچ لگا دیے ہیں بیٹھنے کے اٹھنے کے ایک ایک جوڑ جو جیسے مناسب تھا اسی طرح اللہ نے بنایا یہ سر کے بال ہیں جو ہم ہر مہینے ہر پندرہ دن کٹواتے رہتے ہیں یہ بال آنکھوں کے اوپر بھی تو بال ہیں نا یہ کیوں نہیں کٹواتے یہ کیوں نہیں بڑھتے باقی جسم کے بال جو ہیں یہ سر کے ہیں اور یہ مونچھوں کے ہیں باقی جو ہیں یہ ان کو کٹواتے ہی رہتے پھر بھی بڑھتے رہتے ہیں لیکن آنکھ کے یہ جو بمی ہیں اور اسی طرح پلکیں ہیں یہ نہیں بڑھتی اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس لیے رہنا ہے میرے بندے کا حسن اسی میں ہے ہر ایک چیز کو آتا کن لشین خلق ہو ہر چیز کو اس کی خلقت دے دی اس کی شکل و صورت دے دی ثم اہداف اس کو رہنے سہنے کے طریقے بھی سکھلا دیے مرغی کا چوزہ نکلتا آدھے گھنٹے کے بعد باپ دیکھے بھاگا پھرتا ہے دانا اس کے دانے کھاتا ہے کسی نے سکھلایا ہے کہ یہ دانا کھائے گا تو تیری خوراک ہے تیرا جسم بڑھے گا خلقت ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے بکری کا بچہ چھوٹا سا نکلتا ہے بھاگتا اپنی ماں کا دودھ جو ہے ہم جو منہ میں ڈال لیتا ہے چونگنا شروع کر دیتا ہے یہ کس نے ہدایت دی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اسی طرح بکری کا بچہ اس کو گوشت میں ڈالنے کبھی نہیں کھائے گا بھوکا مار دے گا گوشت نہیں کھائے گا اور شیر کے بچے کو گھاس ڈالتے رہے نہیں کھائے گا وہ گوشت نہیں کھائے گا یہ کس نے بتلایا ہے یہ اس نے ہدایت دی ہے اس نے رہنمائیاں کی آتا کل شین خلق ثم ہدا جس نے دی ہر شے کو اس کی خلقت اس کی شکل و صورت ثم ہدا سے زندگی گزارنے کے طور طریقے اور سلیقے بھی بتلا دیے کال فما بال القرون الاولى پھر آن نے دیکھا کہ یہ تو یار باتیں ایسی کر دی میرا منہ بند کر دیا اب جلدی سے پینٹڑا بدلا ان لوگوں یہ سیاسی لوگوں کے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں جب دیکھے نا ایک طرف سے ناکہ بند ہوتا ہے جلدی سے دوسرا جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے منہ بند کر دیا تو میں نے پوچھا تھا رب کون ہے اس نے ایسی دلیلیں دی ہیں کہ اس کے مقابلے میں اور کسی کو تو پیش نہیں کیا جا سکتا تو دوسری بات شروع کر دی اچھا کہنے لگا فما بال القرون الاولى پہلے لوگوں کا پھر کیا حال ہے یہ تو آج دعوت لے کر آ گیا کہ ایک اللہ کو مانو ایک کو مانو تو جو پہلے مرنے والے وہ ان کے بارے میں پھر کیا سیدھا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جلدی سے کہہ دے گا وہ تمام گمراہ تھے وہ تمام بے دین تھے وہ تمام ایسے تھے جب یہ کہے گا تو یہ جتنے میرے سننے والے ہیں نا جن پر اس کے بات کا اثر ہو رہا ہے وہ تمام تم لال پیلے ہو جائیں گے وہ میرے باپ کو ایسے کہہ دیا میرے دادے کو ایسے کہہ دیا کہ یہ جلدی سے تمام تم تیش میں آ جائیں گے اور اس کو پکڑ لیں گے تو میری اس طرح کرسی جو قائم رہے گی مقصد اس کا یہ تھا کہ باپ دادے کے بارے میں پوچھتے ہیں اس نے صاحبدار یہی کہنا جو اس ایک اللہ کو نہیں مانتا تھا میری دعوت میری تعلیم کے مطابق جس نے زندگی نہیں گزاری وہ غلط تھا جب باپ دادا کسی کے باپ دادے کو غلط کہا جائے تو کون برداشت کرتا ہے تو میری مجلس میں جتنے یہ حواری بیٹھے ہیں وزیر بیٹھے ہیں ان پر اس کے بات کا جو اثر ہوتا جا رہا ہے وہ تمام کے تمام یا کبار کا اثر ظاہر ہو جائے گا تو میرا ساتھ دیں گے مقصد اس کا یہ تھا لیکن آگے بھی تو موسیٰ علیہ السلام تھے انہوں نے پتا انہوں کو پتا چل گیا کہ یہ کس بینڈ سے بولتے ہیں کال علم کتاب کا ان کا علم میرے رب کو جو کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے لا یضل ربی ولا ینسا نہ بھولتا میرا نہ غلطی کرتا میرا رب نہ بھولتا ہے مجھے ان کے خیال کیا انہوں نے جو کچھ کیا اس کو میرے اللہ کے پاس اس کا ریکارڈ ہے اللہ میرا جو چاہے گا اس کے ساتھ کرے گا کیسی بات کہیں یہ اتنی کا وہ گمراہ تھے اس لیے بات جب موقع محل کے اعتبار سے کرنی چاہیے تو سیدھی کلہاڑی نہیں مارنی چاہیے تو یہ انداز ایسے اختیار کرنا چاہیے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے یہ نہیں کہ ڈنڈا بھی توڑ کے بیٹھا ہوئے تو سانپ بھی نہ مرے جیسے ہمارا انداز کھڑا ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے اس کا علم میرے رب کو کتاب کے اندر جو محفوظ ہے لوح محفوظ میں نہ وہ غلطی کرتا ہے میرا رب نہ بھولتا ہے الذی جعل لکم الارض مہدا وسالک لکم فیہا سبلا وہ ذات ابھی اور کچھ دلیلیں دے دی تاکہ ان کا ذہن اچھی طرح بیٹھ جائے کہ واقعی یہ تمام نظام چلانے والی کام کرنے والی ایک ذات ہے وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور چلا دیے تمہارے لیے اس کے اندر راستے بنا دیے تمہارے لیے اس زمین کے اندر راستے. وانزل من السماء ماء اور اتارا بادلوں سے آسمان کی طرف سے پانی. فاخرجنا به ازواجم ازواجا من نبات شتا پس اگایا ہم نے اس پانی کے ساتھ مختلف قسم کی نباتات الگ الگ شتا شتید کی جمع الگ الگ. کلو ور انعامکم کھاؤ اور چراؤ اپنے جانوروں کو. ان فی ذلک لآیات لأولی النہا بے شک اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے اس کے اندر عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. جو اتنا نظام چلانے والی ذات ہے وہی الہ اور خالق ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.